إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة اليوبيتا إلي زنغمزية بعضي سباب زنازو زوية حق، tukaeleza sababu mbili ambapo ilikuwa ni kibir na madhambi. Vitu hivi viwili ni sababu kubwa ya mtu kukataa haki na kuto kuikubali haki. Hutuba ya leo kadhalika ni muendelezo kwa sababu hizi ambazo zinaweza kumzuia mtu kuikubali haki lakini pia kuifuata haki. Sababu nyingine ya tano, alghaflatu an suali lihidaya, ni kughafilika kuomba hidaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hidaya ndiyo haki, kuongozwa mtu kwenye haki ni jambo la hitaji dua. Kila mmoja anahitajika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la hidaya, kwani ndiyo haq. Wa dhiddu lhidaya adh-dhalal, kinyume cha hidaya ni upotevu. Kwa hiyo alghaflatu an suali lhidaya, ni kughafilika na kuomba jambo hili la hidaya, ni moja katika sababu zinazomzuia mtu kuikubali haki na pia kuifuata. Ndugu wa Islam, dhaka, werevu peke yake wa mtu hautoshelezi kumuongoza mtu kwenye haki. Adhaka wal aql sio sababu ya kwamba mtu atafuata haki kwa sababu ni mwerevu, kwa sababu ana akili timamu, lakini lazima pawepo na hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala linabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wewe huwezi kumuongoza unayempenda, lakini Allah anamuongoza anayemtaka, na yeye anawajua zaidi hao wenye kuongoka. Na jambo hili walioongozwa wanalikiri jambo hilo la kwamba hidayah ni min Allah. Kila aliyeongozwa anakiri kwamba hidaya ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa fil Bukhari عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معنى التراب يوم الأحزاب alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anagurisha mchanga pamoja na sisi siku ya vita vya Ahzab. Wala kad raaituhu wara turabu bayadha batnihi yaqul laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akigurisha mchanga na sisi siku ya Ahzab, na nilimuona mchanga umefunika weupe wa tumbo lake, na huku mtume anasema lau si wewe Allah tusingepata hidaya, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, lau si wewe Allah tusingepata hidaya wala tusingetoa sadaka wala tusingesali, lau si hidaya yako. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كُكِيرِ مُتُمَ صلى الله عليه وسلم كُمْ بَهِدَايَ مِنَ اللَّهِ. ولذلك في الحديث القدسي الطويل يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إني وجوام kila mmoja katika nyinyi ni mwenye kupotea isipokuwa niliyemuongoza. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum, niombeni hidaya nitakupeni hidaya. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tunatakiwa tumuombe hidaya Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul فمن تبين له الحق من ذلك او من شيء في شيء من ذلك اتبعه. ambaye imembainikia haki haraka haraka aifuate. ومن لم يتبين له الحق توقف حتى يبين الله له. ambaye haijambainikia haki basi asangae asimame kwanza mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ambainishie. Thumma qal Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa yambaghi lil insan an yasta'ina bi du'a'i Allah, anatakikana mtu atake msaada kwa dua ya Allah ya hidaya. Wa min ahsani dhalika an yaqul Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اي مولا وجبريل نميكائيل نإسرافيل فاطر السماوات والأرض مومباجي ومبينغونا أرض عالم الغيب والشهادة من يكجوا يليو جفيتنا يليو ظاهر اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نيونغوزي كوني إلي حقي أمباي واتوا مختلفيانا niongoze, kwani wewe unamuongoza unayemtaka kwenye njia iliyonyooka. Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil alim al-ghayb fatir as-samawati wal-ard alim al-ghayb wash-shahada ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi-idhnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Kwa hiyo hidaya min Allah, lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala hidaya, na ndiyo haq. Al-Sheikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah yaqul inna an-nadhira fil ilm 'inda al-hajati ila al-'amal aw at-takallum bihi yule mwenye kuangalia katika ilmu, wakati anapohitajia kuitumia ilmu au kuizungumza ilmu, baada an yaksida alhaqa, baada ya kukusudia haki katika moyo wake, akusudie haki katika moyo wake anapozungumza ilmu au anapokusudia kufanya amali, akusudie haki katika moyo wake. Akisha kusudia haki katika moyo wake, falan yakhiba Allahu lahu, Allah hata mfanya ni mwenye kuhasirika katika jambo hilo, kama jara li Musa alayhi salam, wakati alipokusudia tilqaa Madian na hajui njia ya kwenda Madian, madha qal, qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, mola wangu ataniongoza njia iliyo sawa. Baada ya kumweka mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndio hadin ila siratin mustaqim, akusudie mtu haki kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza kwenye haki, lakini kwanza iwe katika moyo wake azma yake ni haki. Kila mtu, kila anayefanya amal, kila anayezungumza jambo la ilmu, lazima kwanza akusudie haki. Akisha kusudia haki, Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza kwenye njia iliyonyooka. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jambo la sita katika vizuizi vya haq, radd ba'd al-haq wa tark ba'd al-sharia, ni kukataa baadhi ya haq lakini pia kukataa baadhi ya sheria. Muislamu haruhusii kukataa haki, muislamu haruhusii kuacha sheria ya Kiislamu akafanya baadhi na kukataa baadhi. Ndugu zangu Waislamu, muislamu anatakiwa alazimiane na sheria yote, na haya ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, enyi mlioamini fuateni, ingieni katika Uislamu wote na msifuate njia za shetani, kwani shetani kwenu ni adui aliye wazi. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, ya'muru Allahu subhanahu wa ta'ala ibadahu almu'minina lirasuli an ya'khudhu bi jami'i 'ura al-islam wa shara'i'i wal 'amali bi awamiri wa tarki zawajiri. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake waumini waliomwamini mtume wao wakamatane na kamba zote za Uislamu na sheria zake zote, watekeleze amri za Uislamu na waache makatazo ya Uislamu. Enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wote, msibague amri za Uislamu wala msibague makatazo ya Uislamu mkafanya mengine mkawacha mengine. Ndugu zangu Waislamu, kujilazimisha na Uislamu wote ndivyo anavyotakiwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa ajilazimishe na mambo yote ya Uislamu, mastataa ila dhalika sabila, kwa sababu ndio mwongozo, ndio hidaya. Kujilazimisha na sheria ya Kiislamu ndio uhalisia wa Uislamu. Uhalisia wa Uislamu alistislamu lillah walistislamu lishariati, ni kujisalimisha kwa Allah na kujisalimisha kwenye sheria yake. Ndio kila Muislamu anavyotakiwa, sio kubagua amri za Allah na kubagua makatazo ya Allah. unayoyataka unayafanya, usiyoyataka huyafanyi. La, ndugu zangu Waislam, al-iltizam bi shari'ati Allah, kujilazimisha na sheria Allah, ndio madhumuni ya shahadati ya la ilaha illa Allah, muktadha shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Madhumuni yake ni kufuata kila amri ya Allah na mtume wake na kuacha kila makatazo ya Allah na mtume wake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul iqab. Aliyokuleteni mtume litakamateni mlifanye, na alilokukatazeni liwacheni, na mcheni Allah, Allah adhabu yake ni kali. Kwa kujilazimisha na sheria ya Allah ni lazima kwa kila Muislamu. Wahakadha, kujilazimisha na sheria ya Allah ndio imani, ndio kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Anayejilazimisha na sheria ya Islam na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye anayepata hidayah na haki. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, mnapomtii mtume ndipo mnapopata hidayah. Na ndugu zangu Waislam, Muislamu anapotajiwa aya hoja ya haki, anawajibika kuinyenyekea haki hiyo. Muislamu anapotajiwa aya kwamba aya hii ni haki, hadithi hii ni haki, kauli hii ndiyo haki, wacha batil, anatakiwa anyenyekee haki na aikubali haki na aifuate haki. Hakadha kana salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake wema hao salaf, walladhina idha dhukiru biayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana, na wale ambao wanapokumbushwa aya katika aya zetu hawaziangukii aya hizo kwa kujitia uziri na upofu. La, wanazinyenyekea aya hizo kwa kwamba watazitekeleza. Ndivyo anavyotakiwa kila Muislamu anapotajiwa haki afuate, anapotajiwa aya Allah aifuate, anapotajiwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam afuate. Na ndugu zangu Waislamu, kukataa haki, kukataa haki matokeo yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamweka mbali mtu huyo na haki, anampoteza kama alivyojipoteza mwenyewe kwa kukataa haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala anampoteza, hatimaye anamweka mbali na haki, anakuwa katika batili. Ni hatari Muislamu kukataa haki, ni hatari. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi alqaum alfasiqin, walipopotoka wakaacha haki, Allah subhanahu wa ta'ala akawaendeleza hivyo hivyo na upotofu wao. Azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi alqaum alfasiqin. Hakadha, mtu anayewacha haki Allah anampeleka kule kule alikoacha, kwa sababu amekataa haki bila sababu yoyote. Wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa'id, makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila anayekataa haki. Yaqulu ta'ala, wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Tutageuza nyoyo zao na macho yao kama vile wasivyoamini mwanzo wakakataa haki, tutazigeuza nyoyo zao na macho yao, kisha tuwaache wanahangaika na upotevu wao. A'adhana Allahu wa iyyakum min ad-dhalal. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.